الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به وقال من مات فقد قامت قيامته عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ما النجاة يا رسول الله قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليبكي على خطيئتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام على خير الأنعام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشم مكرم عتوف رؤوف من يسمى بأحمد کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق میں عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکماله ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی، کشفت تجا بھی جمالی ہی، تکلیف بھی اس نے سہی، تکلیف بھی اس نے سہی، جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمیع خصالہ، ایک دم سی دنیا میں مچی، آوازیں آنے لگی، پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے بندے فکرے عقبا کر، بندے فکرے عقبا کر، آخر شب میں اٹھا کر، بندے فکرے عقبا کر، آخر شب میں اٹھا کر، رب کے سامنے سجدہ کر، رب کے سامنے سجدہ کر، رب کے آگے رویا کر، رب کے آگے رویا کر، تھوڑا نفس دبوچا کر. دنیا میں مسرور ہو تم، دنیا میں مسرور ہو تم، ذکر اللہ سے دور ہو تم، دنیا میں مسرور ہو تم، ذکر اللہ سے دور ہو تم، بس بس دنیا کو تم پار کرو، بس دنیا کو تم پار کرو، مرنے کو تم تیار رہو. مسئلہ مرحوم ابراہیم بھائی کا نہیں ہے، مسئلہ ہم سب کا ہے. دنیا میں مسرور ہو تم، دنیا میں مسرور ہو تم، ذکر اللہ سے دور ہو تم، بس بس دنیا کو تم پار کرو، بس دنیا کو تم پار کرو، مرنے کو تم تیار رہو. بندے فکرے عقبا کر، آخر شب میں اٹھا کر. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور مکرمی علماء کرام، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ جناب حاجی ابراہیم صاحب کچھ ہی دن پہلے اپنے اللہ کے یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو خصوصاً آپ تمام کے اور ان بھائیوں کے والد محترم کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. بزرگان محترم، میری عمر 5 سال کی تھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں ابھی مدرسے میں پڑھنے بھی نہیں بیٹھا تھا، لیکن مجھے برابر یاد ہے کیونکہ تبلیغی جماعت میں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو مجھے برابر یاد ہے کہ اکثر جب گھر میں رات کو تعلیم کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بیٹا جب کسی مردے کو قبر میں سلایا جاتا ہے تو وہ اس طرح تڑپتا ہے جیسے سمندر میں سے جب مچھلی کو نکالتے ہیں تو یہ پانی کے بغیر مچھلی جس طرح بے قرار ہو جاتی ہے اس طرح مردہ تڑپتا ہے. اور جیسے ہی قبرستان والے پر مردے پر قبر پر جا کر گھروں میں بیٹھ کر جب کوئی اس کو اصال ثواب کر دیتا ہے, جب اس کو کوئی پڑھ کر بخشتا ہے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے, تو ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی مل جاتا ہے. میرے بھائیو, مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے ابھی 2 مہینے پہلے میری والدہ کا بھی انتقال ہوا, میں نے حضرت سے دعا کے لیے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے بیٹا, اصل خدمت کا ٹائم اب شروع ہوا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا حضرت میں نہیں سمجھا, کہا کہ جو خدمت تھی ان کی دوا کی, ان کو لے جانے کی, ان کو کھلانے کی, اس سے زیادہ خدمت اب ضرورت ہے ان کو. تجھے جس محنت کے ساتھ, تجھے جس بے قراری کے ساتھ, تجھے جتنی کوششوں کے ساتھ انہوں نے پڑھایا ہے, اب اپنی طاقت کے مطابق تو ان کو پڑھ کر اصال ثواب کرتا رہے. میرے بھائیو, انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہوا چل رہی ہو اور ایک دیا جل رہا ہو, کون سا ہوا کا جھونکا اس دیے کو بجھا دے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے بھائیو, موت بیماری کی محتاج نہیں, موت جوانی کی محتاج نہیں. کس وقت کس کی آنکھ بند ہو جائے اور کس وقت کس کا وقت پورا ہو جائے ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے, مسلمان کی یہ مانیتا ہے کہ زندگی فقط دنیا کی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی انسان کی قبر سے شروع ہوتی ہے, قبر سے شروع ہوتی ہے. اس کو دھیان کے ساتھ سمجھے میرے بھائیو. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب 40 سال کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی, آپ نے لوگوں کو شرک سے دور کیا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہا اور یوں کہا کہ 37 کروڑ خدا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. آپ نے دعوت دی قیامت کی کہ حساب اور کتاب کا ایک دن ہے, جنت ہے, جہنم ہے. میرے بھائیو, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے لیکن ہمارے نبی کو صادق کہا کرتے تھے, ہمارے نبی کو امانت دار کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, تو تمام کفار مکہ اور تمام سرداران کھڑے ہو گئے اور یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے, اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہے, اس کا چیرا چیرا ہو جایا کرتا ہے, اسے کیسے بیدار کیا جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون. ابو جہل نے یوں کہا, مشرکین نے کہا یہ نبی سچے کو معلوم ہوتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک انسان کے جسم میں سے آتما کو نکال دیا جائے, اس کے جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے, اس کی بوٹیاں الگ ہو جائے, اس کا زیرہ ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اے نبی جی, جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے, جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ ایک زندگی ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, آپ ان سے کہیے کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ جو اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے پہلی مرتبہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہی اللہ میرے بھائی اور قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرنے والا ہے. بلکہ محدثین نے فرمایا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ختنہ کے اندر جو اس کی چمڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے, پیدا ہوا ہندوستان میں, اس کی موت ہوئی امریکہ میں, کسی کی کینیڈا اور انگلینڈ میں, جب یہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں, حدیث میں ہے حفاتن عراتن, اس طرح کھڑا ہوگا جسم میں کپڑے نام کی کوئی چیز نہ ہوگی, پورا ننگا ہوگا, اور وہ چمڑی جو ایک مہینے کی عمر میں, چھ مہینے کی عمر میں کاٹ کر ڈاکٹروں نے پھینک دی تھی, اللہ پاک اپنی قدرت سے اسی چمڑی کو قیامت کے دن اسی کے جسم میں کے ساتھ لگا کر کھڑا کریں گے, اور اللہ کے دربار میں مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے. بزرگان محترم, امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, 17 سال تک مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے رہے, مدینہ کی گلی میں ایک مرتبہ سو گئے, رات کو خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ حضور, میں 17 سال سے مدینہ میں ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری موت کب آئے, میں مدینہ جیسی مقدس جگہ میں سونا چاہتا ہوں, میری موت کا وقت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کس طریقے سے. امام مالک اس کو سمجھ نہیں پائے, دوسرے دن سب علماء کو جمع کیا کہ میں نے خواب میں حضور سے موت کا وقت پوچھا, تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا. لوگوں نے خواب کی تعبیر جاننے والے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ کے علاوہ نبی بھی نہیں جانتے, اس میں سے ایک موت ہے. جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بارے میں پوچھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا مالک, میں نبی اور محمد رسول اللہ ہو کر بھی موت کس وقت, کہاں, کون سی حالت میں, کون سی بیماری میں آئے گی, میں اس کا علم نہیں رکھتا ہوں. لیکن اتنی بات ضرور ہے میرے بھائیوں, مجھے برابر یاد ہے ہمارے استاد نے مسلم شریف کے سبق میں ایک بہت اچھا واقعہ سنایا تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار دلی میں ہے, ایک مرتبہ دلی کے کسی قبرستان میں ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے. وہ صاحب سخت بزرگ تھے, وہ ایک قبر پر ٹھہرے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا شروع کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کوئی مردہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی ہمارے ماموں, ہمارے چچا, ہمارے بھائی, ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے, ہمارے دل نرم ہیں, تو کبھی مسجد کی طرف, کبھی نماز کی طرف, کبھی خیرات کی طرف, کبھی دین کے پروگرام کی طرف, کبھی ان کے نام کا کوئی صدقہ کر دیں گے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ تمام رشتے داروں سے کہنا چاہتا ہوں, 24 گھنٹے میں کم سے کم 15 منٹ, اگر طاقت ہے تو آدھا گھنٹہ اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر نیت کرو کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں سے فقط 15 منٹ ہم اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے خرچ کریں گے انشاءاللہ. اور جب آئی ہے بات تو میں آپ کو بتاؤں, الترغیب و ترہیب کی روایت ہے مولانا اسماعیل صاحب, کہ کوئی بندہ جمعہ کے دن, جان سے سننا, بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب بعض موقع پر کہی جاتی ہے تو لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے, جان سے سننا, یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, 100 مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ کر ہر جمعہ کو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے 1,00,000 گنا معاف فرماتے. روایت مختلف ہے, بعض روایت میں کم ہے, بعض روایت میں زیادہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا کہ ایک جوان بیٹے کا جو ہے بہت بچپن کی حالت میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, وہ 6 سال تک ہر جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھا کرتا تھا. 6 سال کے بعد اس کی ماں اس کو خواب میں آئی, وہ ماں کو خواب میں دیکھتا ہے تو بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے, امی آپ کہاں ہیں, آپ کا تو انتقال ہو گیا, آپ کا کیا حال ہے؟ ماں رونے لگی, ماں بلبلانے لگی, ماں اپنے بیٹے کے سینے میں لگ گئی, اپنے بیٹے کے پیشانی پر بوسا دیا اور کہا کہ بیٹا تیری وجہ سے میری مغفرت ہو گئی, تیری وجہ سے میری مغفرت ہو گئی. بیٹا سمجھ نہیں پایا, اپنے استاد کے پاس صبح میں جاتا ہے, پوچھا ہے تو کوئی عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی سے سنا تھا کہ کوئی بندہ, کوئی بیٹا, کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جمعہ کے دن سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھتا ہے, اللہ اس کے ماں باپ کے لاکھوں گنا معاف فرماتے ہیں. خود بزرگ نے کہا یہ 6 سال تک ہر مہینے اور ہر جمعہ جو تُو نے پڑھا, تیرے ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے گئے ہوتے گئے. دوسرے دن اس کی ماں واپس خواب میں آئی اور اس نے کہا بیٹا میں اتنی گنہگار تھی, میں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی تھی, تو ہر جمعہ میرے گناہ معاف کراتا رہا, ہر جمعہ تو میرے گناہ معاف کراتا رہا. آج 6 سال کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ میرے نامہ اعمال میں 1 بھی گناہ نہیں, میں یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتی ہوں اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے. میرے بھائیو مہینے 2 مہینے کا سوال نہیں ہے, میری ماں بھی قبرستان میں پہنچ چکی ہے, میرے باپ بھی پہنچ چکے ہیں, مجھے اور آپ کو بھی اس دن ایک دنیا کو چھوڑنا ہے. لیکن نیت کرو, اور امام غزالی یوں فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مرحومین کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اگر اپنی اولاد نہ بھی چھوڑے, ان کو اولاد نہ بھی ملے اور اپنے پیچھے کوئی سارے ثواب کرنے والا نہ ہو, اللہ اس کے معمول کی بنیاد پر اس کے اصال ثواب لوگوں کو کرنے کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد دنیا میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اس کے لیے اصال ثواب کریں گے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی کی قبرستان میں گئے, صاحب قصب بزرگ تھے تو انہوں نے سورہ اخلاص, سورہ تکاثر اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قبر کی حالت کھولنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ اندر جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں وہ کھول کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ قرآن اندر کیسے پڑھ رہے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہو میرے بھائیو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری اولاد نے انتقال کے بعد مجھے قبر میں رکھا, میرے لیے سوالات آسان ہو گئے اور فرشتوں نے کہا نم کنو مثل عروس, ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے دلہے کے ساتھ پہلی رات کو سوتی ہے. میں نے کہا ذرا میری حالت اندر کیا ہے, اور آپ نے میرے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے میں اپنے رشتے داروں کو بتلا دوں؟ تو فرشتوں نے کہا یہاں آنے کے بعد دوبارہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, جنتی لباس پہنا دیا گیا, صبح شام میرے سامنے جنت کھول دی جاتی ہے. میں نے فرشتوں سے کہا میں یہاں کیا کروں گا؟ کہا کہ اب سونا ہی سونا ہے. تو میں نے فرشتوں سے کہا دنیا میں مجھے قرآن سے بہت پیار تھا, دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا, مجھے قرآن دے دو, یہاں بیٹھے بیٹھے میں قرآن پڑھا کروں گا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا ہم آپ کو قرآن نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. کہا کہ اللہ سے جا کے کہو کہ تمہارا بندہ قبر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے. اللہ نے اس بندے کو اجازت دے دی, اس کو قرآن دیا گیا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم نے کتنے قرآن اندر پورے کیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں قرآن اندر پورے کر دیے ہیں, مجھے آج تک پتا نہیں, 24 گھنٹے کی ہر پل میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. نظام الدین دھیان سے سننا, بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے قبر کے اوپر کھڑے کھڑے اس بزرگ کو قرآن پڑھتا دیکھ کر یہ کہا سبحان اللہ ہزاروں قرآن آپ نے پڑھے قبر کے اندر. تو قبر والے بزرگ نے وہ کہا نظام الدین قبر کے اندر میرے قرآن پڑھنے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کہا کہ تعجب ہو رہا ہے. تو کہا کہ ایک کام کرو تم نے زمین کے اوپر جو ابھی ایک سبحان اللہ پڑھا ہے کیا ایک میں کوئی للکار بکار میں نہیں کرنا چاہتا ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دو چار دن کا مسئلہ نہیں ہے ایک سبحان اللہ جو تم نے زمین کے اوپر ابھی پڑا ہے یہ مجھے دے دو اور میں نے ہزاروں سال تک اس خبر میں جتنے قرآن پڑے ہیں میں سب قرآن آپ کو دے دیتا ہوں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اندر والے بزرگ نے قبر میں سے کہا نظام الدین میں نے لاکھوں قرآن قبر میں پڑے ہیں لیکن اس کی ایک نیکی بھی مجھ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ یہ دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے اور آپ نے زمین کے اوپر پڑا اس کا ایک سبحان اللہ قبر میں کروڑوں قرآن سے بھی زیادہ افضل ہے. میرے بھائیوں میرے بھائیوں اللہ نے آج مجھے اور آپ کو ایک موقع عطا فرمایا ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں مجھے وہ ترمذی شریف کی حدیث یاد آتی ہے جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے ادھر جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جنت چین کا نام ہے جنت لذت اٹھانے کی جگہ ہے جنت محبت کی جگہ ہے جنت سکون کی جگہ ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی میرے بھائیو ایک چیز کا ٹینشن اور ایک چیز کی فکر رہے گی اور انسان یہ سوچے گا کہ میں اپنی جوانی پہ اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی دکان پر بیٹھا رہا اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا میری وہ نماز قضا نہ ہوتی اتنا پیسہ جو میرا قرض میں ادا کر دیتا میرے بھائیوں وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے بھی افسوس کرے گا کہ میری 5 منٹ ایسے ہی گزر گئی. میرے بھائیوں تاکہ میں اس ٹائم کو ویسٹ نہ کرتا اور 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا تو جنت میری اوپر ہو جاتی. بہت عظیم بات ہے. خود ملا علی قاری رحمت اللہ علی نے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے جگہ جگہ پر ملا علی قاری کا حوالہ دیا. فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک بزرگ جو ہے قبرستان بار بار جاتے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ قبرستان کے بہت سارے مردے ایک جگہ پر جمع ہیں اور اپنے ہاتھ میں سے کچھ لے کر تھیلے کے اندر بھر رہے ہیں. میں اتنی آسان بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہماری مستورات کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیان کے بعد بیان تو بہت اچھا ہوا لیکن پھر ہمیں کیا کرنے کا. تو لکھا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مردے تھیلے میں کچھ بھر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہماری اولاد ہمارے بیوی بچے ہمارے رشتہ دار ہمیں جو نیکیاں پہنچاتے ہیں ہم اس کو تھیلے کے اندر بھر رہے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہا کہ نیکی کی ضرورت تو مجھے بھی ہے ایصال ثواب کی ضرورت تو مجھے بھی ہے لیکن میرا ایک بیٹا تھا میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے وہ روزانہ دنیا میں 10 پارے قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا رہتا ہے وہ ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں آتے رہتے ہیں تو مجھے یہ نیکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میرے بھائیو 2 دن تک اس کو لگاتار خواب آیا جب دوسرے دن دیکھا تو وہ باپ جو پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے جس کا بیٹا اس کو 10 سپارے قرآن پڑھ کر روزانہ بخشتا رہتا تھا وہ بھی نیچے اتر گیا اور وہ بھی نیکیاں ڈھونڈتا ہو گیا. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ کل تک تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تمہارا بیٹا 10 پارے تمہیں قرآن پڑھ کر بخشتا رہتا تھا آخر کیا بات ہو گئی آج آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس نے یوں کہا کہ ہاں کل رات میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک مجھے کسی نے پڑھ کر اشارے ثواب نہیں کیا تو آج مجھے نیچے اترنے کی ضرورت پڑی کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو جس نے مجھے قل ہو اللہ پڑھی ہو، جس نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھی ہو. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے جو عیسیٰ نے ثواب کرتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور ان کو پہنچتا ہے. اب میں ایک مسئلہ بتاؤں، دعا تو مانگتے ہی ہم لوگ، جب بھی دعا مانگو نا تو دعا میں ہمیشہ ایک دعا ہے یہ مانگا کرنے کی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو تمام مسلمانوں، مرد اور عورتوں، زندہ ہے ان کی بھی اور جو مر چکے ان کی سب کی مغفرت فرما. اب آج کل ہمارے معاشرے والے کو ایصال ثواب کرنے کا سنت طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے. کوئی بھی جیسے آج بیان رکھا، قرآن پاک کا ختم کرے، گھر میں یاسین پڑھیں، گھر میں لا الہ الا اللہ کا ختم کریں، کسی مسجد میں، مدرسے میں، کوئی چیز آپ دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کرو کہ اللہ میں نے جو کچھ یہ پڑھا ہے، میں نے جو کچھ یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، اس کا ثواب تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہمارے نبی سے قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورت آنے والے ہیں ان تمام کو، اور آخر میں یوں کہے کہ ہمارے والد کو، ہماری ماں کو اس کا ثواب پہنچا دو. اب ہمارے دماغ میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ایک یاسین پڑھی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک دینے جائیں گے تو میرے ابا کے حصے میں کتنا آئے گا؟ تو دینے کا کام اللہ کا ہے، نیت کرنے کا کام ہمارا ہے، ہمارے ماں باپ کے حصے میں سے کم نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک مسئلہ میں بہت کام کا سنانا چاہتا ہوں. فائدہ یہ ہوگا، جیسے میں نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کر رہا ہوں کہ اللہ میں ایک سبحان اللہ کا جو ثواب ہے وہ حاجی ابراہیم صاحب کو اور ان کے ایصال ثواب اور ان کے مرحومین کو اور پوری امت کو تو اس کا ثواب پہنچا دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسان کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، کسی کے لیے نیکی پہنچاتا ہے، تو قاعدے کے اعتبار سے اس نے ان پر احسان کیا. احسان کیا، جیسے میں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ کا ثواب مولانا اسماعیل کو مل جائے، تو میں نے مولانا اسماعیل پر احسان کیا کہ نہیں؟ تو میں نے سبحان اللہ پڑھ کر دنیا کے سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا، تو گویا کہ میں نے سارے مرحومین کے اوپر احسان کیا، تو احسان کرنا بھی ایک نیکی ہے. تو اب میں نے جو سبحان اللہ پڑھا اس کا ثواب سارے مرحوم کو تو ملے گا، لیکن چونکہ میں نے سارے مرحوم پر ایک ایک نیکی کی ہے، اب دنیا میں آج تک کتنے انسان مر چکے ہیں، کتنے آنے والے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایک سبحان اللہ میں ایک سیکنڈ ہوتی ہے، لیکن نیت یہ تھی کہ اللہ اس کا ثواب ساری امت کو مل جائے، تو ساری امت کی طرف سے ہر مرد اور ہر عورت کی طرف سے ایک ایک نیکی پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں جمع ہوگی. بات سمجھ میں آئی کہ پھر سمجھاؤں میں؟ جیسے یہ 100 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے 100 آدمی کے لیے کہا کہ میں سبحان اللہ کا ثواب تم سب کو دیتا ہوں، تو 100 آدمی کے ساتھ میں نے احسان کیا نا، تو 100 نیکی مجھے ملے گی. اب میں نے 500 کو پہنچایا تو 500 نیکی مجھے ملے گی. میں نے 100,000 کو پہنچایا تو 100,000 کی نیکی مجھے ملے گی. میرے بھائیو، ہم نے حاجی ابراہیم کے لیے جو ایصال ثواب کیا ہے، تو ایصال ثواب کرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم، میں نے 2 روایتیں بہت کام کی پڑھی ہے، موقع کے اعتبار سے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ ابن عامر جلیل القدر صحابی، صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جب کوئی دعا کرے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت مانگے اور اسے لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا بندی دعا میں ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اللهم انصر كما نصر محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه في مقام بدر. جان سے سننا, دعا میں جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے اے اللہ تو میری ایسی مدد فرما, اے اللہ تو میری ایسی مدد فرما جیسے تو نے اپنے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی. صحابہ تعداد میں تھوڑے تھے, صحابہ کی جماعت تھوڑی تھی, تجربہ نہیں تھا, کوئی چیز کی تیاری نہیں تھی, جگہ برابر نہیں ملی, رمضان کا مہینہ تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی میں بیٹھ کر پوری رات روتے رہے, آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی کا رونا دیکھا نہیں گیا, میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ اپنا رونا بند کر دیجئے, اللہ نے آپ کی دعا سن لی. دوسرے دن 1000 کے لشکر کے سامنے 313 صحابہ کو اللہ نے مدد فرمائی, اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کی طاقت کو اتارا. میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کمزوروں کو طاقتور کے سامنے کامیابی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی کیسی بھی پریشانی میں, کیسی بھی بیماری, کیسی الجھن میں دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کہے اے اللہ تو میری ایسی مدد فرما جیسے تو نے اپنے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد فرمائی. اللہ پاک فرماتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, تو گنہگار ہو سکتا ہے, میرے صحابہ پاک تھے, اللہ صحابہ کے صدقے میں ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا. ان پاکیزہ لوگوں میں جس کے صدقے میں اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں ایک نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر بدری صحابی, سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں بہت پریشان ہوں, مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے, مجھے کوئی پڑھنے کا عمل بتا دیجئے, مجھے کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں اور دنیا میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہ آئے اور مرنے کے بعد بھی میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے. یہ کس نے کہا بھائیو؟ جان سے بہت آسان سی بات ہے, حضرت عقبہ نے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی راحت ہو اور دنیا کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی راحت ہو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شکایت بیان کی تو اللہ کے رسول رونے لگے اور آپ نے فرمایا عقبہ یہ بچوں کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں, یہ بیماری کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں, عقبہ کان کھول کر سن لے, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ صبح سے اپنے گھر جائے گا تو ایمان کی حالت سے نکلے گا اور جب شام کو اپنے گھر واپس آئے گا تو ایمان کے بغیر داخل ہوگا. جنازے کی نماز لاکھوں آدمی پڑھیں گے لیکن مسجد میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا, بستر پر آئے گا تو ایمان کی حالت میں اور اٹھے گا تو ایمان نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ ہے, یہ فتنے کا زمانہ ہے, یہ اصل ہے تکلیف, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا. یہ جو تیری تکلیف ہے بچوں کی, مال کی, روزی کی, یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے نبی سے پوچھا کہ حضور اس وقت ہم کیا کریں, ہماری نسل, ہماری اولاد کیا کریں, اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گھر سے مسلمان ہو کر نکلے گا اور جب گھر واپس آئے گا تو ایمان نہیں ہو, یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحول اتنا گندا ہو چکا ہوگا, ماحول اتنا بھیانک ہو چکا ہوگا کہ بات بات میں لوگ ایمان میں سے نکل جائیں گے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, کبھی طلاق کے مسئلے میں, کبھی سوریہ نمسکار کے مسئلے میں, کبھی اس کے مسئلے میں, کبھی اس کے مسئلے میں, اتنا الجھایا جاتا ہے اور اتنی بار بولا جاتا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان بھی وہ کہہ جائے کہ بات تو صحیح ہے. میرے بھائیو, میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق انسان کو کافر بنا دیتا ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی میں مولانا سے ایک بات کر رہا تھا عشاباد کہ اگر ساری نیکیاں ہیں, ساری نمازیں, سارے روزہ, خیرات, مدرسہ, دارالعلوم, لیکن یہ اس وقت کام آئے گا جب ایمان بچے گا, جب ایمان کی حفاظت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہو کر گواہی دیتا ہوں جو مسلمان تین کام کرے گا, دھیان سے سنیے, جو مسلمان تین کام کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ مرتے دم تک اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ حضور نے جو بات فرمائی میرے بھائیوں, اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ایمان پر موت کی ہے. سب سے بڑی دولت تین چیزیں کرنے کی بتائی, دنیا میں بھی راحت اور دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی راحت. نمبر ایک, املک علیک لسانک. عقبہ گھر کی پریشانی ہے, بیوی کی پریشانی ہے, پڑوسی سے کوئی تکلیف ہے, اپنے شوہر سے کوئی تکلیف ہے, گھر میں تکلیف میں, باہر تکلیف میں, کوئی بیماری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ, اپنی زبان کی حفاظت فرما. میں محمد رسول اللہ ہو کر کہتا ہوں دنیا میں بھی راحت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی راحت ملے گی. خدا کی قسم میرے بھائیو, دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے, آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو زبان کا کردار نظر آئے گا. دو بھائیوں کا مسئلہ, دو بہنوں کا مسئلہ, دو پڑوسی کا مسئلہ, چچا کا مسئلہ, میرے بھائیو زبان. اسی لیے فرمایا کہ تلوار کا زخم تو پور ہو سکتا ہے لیکن زبان سے کسی کے دل کو چھلنی کیا, میرے بھائیو سالہ سال گزر جاتے ہیں آپ اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب ایمان لانے کے لیے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کہا کوئی بھی صحابی اس کے باپ کو گالی مت دینا. وہ بھلے دشمن اسلام تھا لیکن اکرمہ کا تو باپ ہے, یہ اپنی باپ کو گالی دیتے ہوئے سن لے گا, یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. میرے بھائیو, میرے بھائیو, آج جتنے فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں, اولاد ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے, شوہر اور بیویوں کے مختلف قسم کے جھگڑے, گاؤں اور دیہاتوں کے مختلف قسم کے مسائل, خوب نیت کرو کہ ہم اپنی زبان کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. دیکھیے میرے بھائیو, جھوٹ کا گناہ, تہمت کا گناہ, غیبت کا گناہ, یہ کس کا گناہ ہے؟ زبان کا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمنی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے, کتنی؟ دو چیزوں کی, جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کہ اس کا مس یوز نہیں کرے گا, اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں محمد الرسول اللہ ہو کر اس کو جنت کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوں. ابو سفیان ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے ابھی تک, کسی ملک کے سفر میں گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی تو ایک بادشاہ نے کہا کہ دیکھو مکہ کا کوئی قافلہ آیا ہے. کہاں کہاں ایک قافلہ آیا ہے. ابو سفیان کو بلایا کہ محمد نام کے آدمی کو تم پہچانتے ہو, کیسے آدمی ہے؟ تو ابو سفیان فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ کی تھی, میں ایمان نہیں لایا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ جھوٹ بول دوں لیکن میرے دل میں گوارا نے کیا, میرے دشمن تھے. ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے لیکن بادشاہ کے سامنے کہا کہ اللہ کی میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سچے آدمی ہے, امانت دار آدمی ہے, اچھے گھرانے کے آدمی. ایمان نہیں رہا ہے. ایمان تو سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہونے کے بعد آیا. جھوٹ نہیں بولا میرے بھائیو. من یضمن لی ما بین لحیی, جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. روایتوں میں یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر یہ کہیں گے میرے بندے دنیا میں تجھ سے بہت خوش تھا اور میں نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, ذرا ایک مرتبہ اپنی جنت کو دیکھ کر آ, جنت کو دیکھ کر آ. وہ بندہ فرشتے سے جنت دیکھنے جائے گا, الترغیب کی روایت میں کہ ہزاروں سال کے بعد وہ دیکھ کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گی اپنے بندے سے, بندہ میں نے تو تجھے خالی جنت دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ ہاں آپ نے فقط دیکھنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن میں نے ہر نعمت کو خالی ایک مرتبہ دیکھا ہے. میرے بھائیو دیکھنے میں ہزاروں سال ہو گئے, ہم گشت کے اندر بیانوں میں بار بار سنتے ہیں ایک نارمل درجے کے, ایک معمولی درجے کے مسلمان کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. ذرا غور تو کرو, میں نے پورا گجرات نہیں دیکھا, پورا ہندوستان نہیں دیکھا. اللہ سب سے نارمل درجے کے ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت, اتنی بڑی جنت ہوگی. مالا رس ولا حسن سمیعت ولا خطر علی قلبی بشر. میرے بھائیو اللہ پاک اس بندے سے کہیں گے تیری جنت سے تو خوش ہے؟ تاکہ ہاں اللہ میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اس بندے کو بتا دو میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے اس جنت کا مالک بنا دیا ہے, نہ وہاں کوئی بیماری ہے, نہ وہاں کوئی موت ہے, نہ وہاں کوئی دشمنی ہے, ہمیشہ کے لیے تو اس جنت میں داخل ہو جا. وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک کہیں گے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں تو حافظ بھی نہیں تھا, میں تو عالم بھی نہیں تھا, میں تو حاجی بھی نہیں تھا, میں تو غریب مسلمان تھا, میں اتنا نمازی نہیں, میں اتنا روزے دار نہیں, میں اتنا دیندار نہیں, میں وقت پر نماز پڑھ لیا کرتا تھا, میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک نارمل درجے کا مسلمان ہوں, میری اتنی نیکیاں نہیں, آپ نے اتنی بڑی جنت میرے لیے کیسی بنائی؟ اتنی بڑی جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سوال سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے تیرے نامہ اعمال میں اتنی نمازیں نہیں, تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں, لیکن تیری زندگی میں اور تیرے مرنے کے بعد تیرے دشمن بہت تھے جو تیری برائی کیا کرتے تھے, جو تجھے ذلیل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہمیشہ تیرا مکان دیکھ کر, تیری اولاد دیکھ کر, تیری عزت دیکھ کر تیری برائی میں لگے رہتے تھے. ہمارا قانون یہ ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو انسان کسی کی برائی کرتا ہے اس کی نمازیں, اس کی نفل عبادتیں, اس کا ذکر اللہ تعالی جس کی برائی ہے اس کے نامے اعمال میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ بات بہت بہت جان سے سمجھیے میرے بھائی, کیا بتانا چاہتا ہوں معلوم؟ ہم نے میرے زبان سے اگر مولانا کی کوئی برائی ہو گئی تو قرآن یہ بتاتا ہے, اسلام یہ بتاتا ہے, میں اپنی نیکیاں ان کو دے رہا ہوں, اپنی نیکیاں. وہ بندہ خوش ہو جائے گا اور فرشتہ اس کو پکڑ کر جب جنت میں لے جائے گا تو راستے میں یہ فرشتے سے کہے گا کہ کاش کہ ساری دنیا میری دشمن ہوتی. میرے بھائیو اصل بات یہ ہے, حضرت عقبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ایمان کی حفاظت چاہتے ہو, اپنی اولاد کی محبت چاہتے ہو, گھر میں سکون چاہتے ہو, محلے میں سکون چاہتے ہو, اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہو, اپنی زبان کی حفاظت کرو. میرے بھائیو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے کہا اگر زبان سے کوئی غلط بول بھی دو تو جلدی سے اپنی بیوی سے, جلدی سے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو. میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں کہا تھا اے صحابہ کی جماعت تم مجھے بتاؤ جنت کے سب سے اونچے درجے پر کون مسلمان ہوگا, جنت کے سب سے اونچے درجے پر کون مسلمان ہوگا؟ کسی نے کہا کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہو, کسی نے کہا جو بہت زیادہ خیرات کرتا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہو کر کہتا ہوں جنت کے سب سے اونچے درجے پر وہ مسلمان ہوگا جو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرے. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی, جو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرے یہ فرمایا جنت کے سب سے اونچے درجے پر مسلمان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو یہ شوہر اور بیوی کی بات آئی تو مجھے ایک روایت ابھی بالکل ذہن پڑ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماں بہنیں بھی سن رہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کسی صحابی بیمار ہو گئے, ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نکاح مدینے میں ہوا تھا, تو باپ بیمار ہو گئے تو دوسرے محلے میں ان کی بیٹی تھی, کوئی صحابی ان کو بلانے گئے تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ تمہارے ابا بیمار ہو گئے تمہیں بلا رہے ہیں. تو اندر سے بیوی نے کہا، بہن نے کہا، صحابیہ نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتی ہے، میرے ابا سے کہہ دو کہ میرے گھر کیا شوہر آ جائے گا، میں اس کی اجازت لینے کے بعد اور پرمیشن ملنے کے بعد میں آپ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے آدمی آئے کہ آپ کے ابا سکرات کی حالت میں ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس بیوی نے، صحابیہ نے یوں کہا، میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ نہیں سکتی، خدا کی قسم میرے بھائیوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے، او اللہ کی بندی، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی تھی، باپ کی موت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد بھی، باپ کا انتقال ہو جانے کے بعد بھی اس نے گھر کے دروازے کو نہیں چھویا، گھر کی دہلیز کے باہر قدم نہیں رکھا۔ اس نے آنے والے آدمی سے کہا، میرے رشتہ داروں سے کہہ دو جب تک کہ میرا شوہر گھر واپس نہ جائے اور جب تک وہ مجھے اجازت نہ دے میں اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھو، مسائل یہ ہے میرے بھائیو، نکاح کرنے والے کو وہ خبر نہیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ گھر کے باہر کے کام کاج اللہ نے مرد کے ذمہ رکھے ہیں اور گھر کے اندر کے کام کاج اللہ نے عورت کے ذمہ رکھے ہیں۔ مول صاحب سے ملنا ہو، ماسٹر صاحب سے ملنا ہو، ڈاکٹر سے ملنا ہو، سبزی لانا ہو، یہ کام ہم نے عورتوں کے سپرد کر دیا۔ میرے بھائی یہ کام مرد کا ہے، ہاں مجبوری ہے تو سید نے پردے کے ساتھ اجازت دی ہے۔ ہوا یہ کہ جنازہ تیار ہو گیا، غسل کفن کے بعد ان کو قبرستان لے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس بیٹی کے باپ کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس کا جنازہ آپ کے کندھے پر ہے نبی جی، آپ اس کو نیچے رکھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آخر کیا بات ہے، ایسے موقع پر تمہیں آسمانوں سے اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی جی، جس باپ کا جنازہ ہے اس کی بیٹی نے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی ابھی تک نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا کہ باپ بیٹی کا کوئی جھگڑا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ یہ باپ کا جنازہ اٹھ جانے کے بعد بیٹی نے اپنے باپ کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، حضور کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باپ کا انتقال کے وقت ان کے شوہر کھیت میں مزدوری کرنے گئے تھے۔ اس بیٹی نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بیٹی کا جواب سن لیجئے۔ تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے، جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو کہ جس بیٹی کا جنازہ آپ کے کندھے پر ہے اور اس بیٹی نے شوہر کی فرما برداری کی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہے، اللہ اتنے خوش ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے مجھے بھیجا۔ اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ کہا، جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو، جاؤ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دو کہ اس بیٹی نے اپنے شوہر کی فرما برداری میں اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کیا۔ اللہ اس بات پر اتنے خوش ہے کہ اس بیٹی کی وجہ سے، اس بیٹی کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، شریعت ہے، اسلام ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، خوب توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں بڑھتی رہے گی، میں اس روایت کو پوری کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقبہ، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کا ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے نمبر کے خلیفہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، میرے بھائیو کیا کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ لیکن جب صبح میں اٹھتے تھے تو اپنی زبان پکڑ کر کہتے تھے، تو خاموش رہنا، تو تو بول کر اندر چلی جاتی ہے، تیری وجہ سے کبھی میری ماں ناراض ہو جاتی ہے، تیری وجہ سے کبھی میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اللہ میری بھی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ تمام کی زبان کی حفاظت فرمائے. دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا ما بین رجلی، کہ جو اس کی دو ران کے درمیان نہیں شرم گا، کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا مس یوز نہیں کرے گا، اس کو حلال جگہ پر استعمال کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی ہمیں سنایا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. واٹس ایپ میں ہے نا، واٹس ایپ نے، فیس بک نے، ٹویٹر پر ہماری انگلی اور زبان اتنی بول رہی ہے، فٹافٹ ہم بولتے جا رہے ہیں، سچ جھوٹ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں ضرورت سے زائد گھر سے باہر مت نکلو. یعنی اگر آپ کو مزدوری کے لیے جانا ہے، اپنے دکان پر جانا ہے، مسجد جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو کوئی کام نہیں ہے، چلو وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس دکان پر جا کے بیٹھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بغیر کام کے گھر سے باہر نکلتا ہے، بہت جلدی شیطان اس کے ایمان کو چور لیتا ہے، بہت جلدی شیطان اس کی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور بہت جلدی وہ آدمی غیبت کے گناہوں میں دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اپنے گھر کو ضرورت سے زائد ہرگز مت چھوڑو، اپنا ایمان بھی بچاؤ گے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما لو گے. دو چیزیں یاد رہے گی بھائیو، بہت آسان تھا، یہ کوئی میری لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہے، یہ ایک بات ہے جو میں آپ کو کہنے آیا ہوں. املی کالی کا لسان زبان، میں بھی اس کا محتاج، ہر عالم بھی اس کا محتاج، ہر گھر والے، ہر مرد، ہر عورت، ہم بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے میرے بھائیو، کہ میرے بولنے سے تم. اب ایک بات بتاؤں، وہ حدیث ہم بہت سی مرتبہ پڑھتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی پہننے والے، جبہ پہننے والے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئے اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ نہ نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان کی پہچان، مسلمان کی ویاکھیا اور مسلمان کی معرفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کرنے کی میرے بھائی توفیق عطا فرمائے. آخری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت عقبہ سے کہی تھی وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِهِ. یہ عقبہ آخر میں انسان ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی پر، کبھی اپنے گھر والوں پر، کبھی اپنے ماں پر، کبھی اپنے پڑوسیوں پر. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کچھ بول دیا ہے تو زندگی میں ایسی بھول بہت سی مرتبہ ہو جائے گی. تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کر، 24 گھنٹے میں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی تھی، صدیق جب رات کو تو اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے سویا کر، کہ 24 گھنٹے میں جانے انجانے میں تیری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے تو ایمان سے باہر نکل جائے تو کلمہ پڑھ کے واپس تو ایمان میں داخل ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، صدیق اکبر کو تو اتنی ضرورت نہیں تھی جنہیں محمد الرسول اللہ کی صحبت ملی ہوئی تھی، جنہیں محمد الرسول اللہ کا بغل ملا ہوا ہے. ہم سب محتاج ہیں اپنے ایمان اور اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، آج کا یہ پروگرام مرحوم ابراہیم بھائی کے لیے کیا گیا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری آج ہمارا سماج اور آج ہمارا معاشرہ اس سے بہت دور ہو چکا ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے اور اگر اس میت پر کوئی قرض ہے تو ہو سکے اگر طاقت ہے اور میت اتنا مال چھوڑ کے مرا ہے کہ آپ اس کے مال میں سے قرض ادا کر سکتے ہو تو پہلے اس کا قرض ادا کر دو. دوسرا کام کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، قرض ادا کرو. اگر قرض نہیں ہے تو تجہیز و تقسیم، غسل کفن کے بعد، تدفین کے بعد سب سے پہلا کام اگر کرنے جیسا ہے تو وراثت کی تقسیم ہے. गुजराती समाज और हमारे दक्षिण गुजरात का समाज अगर कोई घर में इंतकाल के बाद दो चार दिन के बाद कोई वारसे की बात छेड़ता है तो ना हमने क्यों आवत पड़ी। ये बात शायद किसी को तकलीफ भी पहुंचे, लेकिन मेरे भाइयों, जब तक बाप घर में होता है, जब तक दादा घर में होते हैं, तब तक उनकी मिल्कियत होती है। जब बड़ा आदमी घर से निकल जाता है तो घर की एक एक चीज में, मकान की एक एक चीज में हरेक का हिस्सा हो जाता है। जब तक कि हरेक को हिस्से को अलग न करें, बगैर इजाजत के हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो वाकया मशहूर है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किसी बुजुर्ग की इयादत के लिए गए। वो सकरात की हालत में थे, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कलमे की तलकीन की, अचानक उनका इंतकाल हो गया। उस जमाने में लाइट कहाँ थी, दिया जल रहा था, उनका इंतकाल हुआ, लोग गुस्ल की तैयारी कर रहे थे, कोई कफन की तैयारी कर रहा था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा पहले इस दिए को बुझा दो। तो किसी ने कहा कि तुम पागल हो गए, रात का वक्त है, गुसल करना है, कफन करना है और दिया बुझा दे। फरमाया दिया बुझा दो। फरमाया क्यों? फरमाया उनकी जितनी औलाद है, उनके जितने बेटे हैं, उनकी जितनी बेटियां हैं, सबको जमा करो और जमा करने के बाद उनकी इजाजत लो। इसलिए कि जब तक ये मुर्दा जिंदा था, जब तक उसकी रूह थी, तब तक इस दिए के अंदर जो तेल है उसका मालिक वो था। जब वो इंतकाल हो गया तो उस तेल, हालांकि तेल कितना होता है, आने दो आने का, रुपये दो रुपये का, पांच दस पंद्रह बीस रुपये का, अब इस तेल के मालिक उसकी औलाद हो गई है और उसकी औलाद की इजाजत के बगैर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तेल की बात है, सौ सौ साल के बाद मुफ्तियों के पास वार्ता आती है, अब पचास आदमी बीच में आ गए और झगड़ों के बाजार शुरू हो जाते हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए। इसी वजह से आखिरी बात है मेरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक जगह एक सहाबी ने सवाल फरमाया था कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का इंतकाल हो गया, उनके रिश्तेदारों ने, बहुत जवानी में बेवा हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो सारे लोगों ने और शौहर के रिश्तेदारों ने सारे माल पर कब्जा कर लिया। तो रोती रोती सरकार के पास आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा शोहर तो बहुत सारा माल छोड़ के मरा है, इस्लाम में कोई बीवी का हक है कि नहीं, इस्लाम में औलाद का कोई हक है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने गर्दन नीचे झुकाई और पूरी यूसी कुमुल्ला और पूरे सूरे निसा के अहकाम नाजिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाप के मरने के बाद बेटे का कितना, भाई का कितना, बहन का कितना, पूरे हुकूक बयान किए हैं। और आखिरी बात मेरे भाइयों, कुरान करीम ने पूरा रुकू जिक्र करने के बाद ये कहा है, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا। ये पूरा रुकू जिक्र करने के बाद ये फरमाया कि अल्लाह ने बाप के मरने के बाद बीवी का, भाई का, बहन का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। अगर इस्लाम के तरीके के खिलाफ भाई ने अपने बहन को हिस्सा दे दिया, दिया लेकिन इस्लाम के तरीके के मुताबिक नहीं दिया, तो अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं, मौलाना लोग मौजूद है, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह ऐसी जहन्नम में दाखिल करेंगे जिसमें उसे हमेशा रहना है, हमेशा रहना। मौलाना खालिदन का जिक्र दो ही जगह पर कुरान में है, जब कोई इंसान किसी को जानबूझकर कत्ल कर दे, वमन यक्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा, और एक यहाँ पर है, विरासत के अहकाम में इस्लाम के कायदे के खिलाफ अपने तरीके से किया। कायदे के खिलाफ क्या होता है मैं आपको बताऊं, अक्सर हमारे यहाँ होता है कि वील नामा जो होता है ना, वसीयत जिसको हम कहते हैं, कि पापा एम किधर हो के आ मकान तारू आ दुकान तारी जमीन मत आने आप दे देव। याद रखो मेरे भाइयों, अगर किसी वील नामे में, किसी कागज में, किसी दस्तावेज में यूं लिखा है, किसी ने भी, ये मसला मेरे साथ भी है और आपके साथ भी, कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से इतना इतना हिस्सा इनको दे देने का, मेरी औलाद में से, इसको कहते हैं वसीयत। और वसीयत का कायदा यह है कि वारसदार के लिए वसीयत जायज नहीं है, समझ पड़े? वारसदार यानी बाप अपनी बीवी के लिए, बाप अपने बेटे के लिए, बाप अपनी बेटी के लिए वसीयत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि बाप के माल में से तो औलाद को मिलने वाला है, باپ کے مال میں سے بیوی کو تو ملنے کے والا ہے, آپ سمجھ رہے میری بات؟ وصیت ہے, ہاں باپ اپنی حیاتی میں کسی بیٹے کو, کسی بیوی کو, کسی بیٹی کو مالکی طور پر, قبضے کے طور پر, اور جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے ہیں بھوگ وٹو, پورا پورا دے دے تو وہ بخشش گنا جائے گا, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن باپ کی حیاتی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور باپ نے اپنی حیاتی میں یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا, تو اس کو وصیت کہتے ہیں, اور اس طریقے کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی بلکہ مفتی کے حوالے ہو کر قرآن اور سنت کے مطابق کی جائے گی. مولانا غلط ہے میرے بات؟ نہیں, اس میں کوئی بات نہیں, اگر غلط ہے تو اس کو سدھا لینا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہوتا ہے میرے باپ, کیا ہوتا ہے یہ ان کا کوئی گھر کا نہیں, میں سمجھو کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اب میں بڑا بھائی ہوں, میں تو میں اپنی بہن کو اپنی ماں پاپا لکھے لوں تو کیا مرتو گھر مارو؟ اگر اس میں یہ الیکھ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی وسیعت ہے, اور دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ نوٹری والا وسیعت اور نوٹری والا ویل نامہ تم کورٹ میں رکھو گے تو کورٹ تو فیصلہ کر دے گا, لیکن یہ دنیا کی کورٹ ہے, اللہ کی کورٹ میں ہم گنہگار ہیں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب پانچویں مہینے میں اللہ پاک روح ڈالتے ہیں تو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ کتنے سانس جیے گا, یہ کتنے دانے کھائے گا. او میرے بھائیو, او میرے بھائیو, خدا کے لیے میں آپ کو اللہ کا حوالہ دیتا ہوں, اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ مت ڈالو. خدا کے لیے جس کا جو حصہ ہو, سوچو یہ خالی ابراہیم بھائی کا مسئلہ نہیں, ہمارے ہر ہر گھر کا مسئلہ ہے. میں جس مکان میں رہتا ہوں, میرے دکان کا مال جہاں سے آتا ہے, میری کھیتی کا مال جہاں سے آتا ہے, اس میں میرے بھائی کا حصہ تو نہیں, اس میں میری بہن کا حصہ تو نہیں, اور ہے تو مجھے سب سے دینے کا. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ تمام کو معاف فرمائے. میرے بھائیو, قرآن کریم کے 18ویں پارے کے 4th رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے نبیوں کی جماعت, اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک, سارے نبیوں کو اللہ نے کہا نماز بعد میں, روزہ بعد میں, ذکر بعد میں, ایصال ثواب بعد میں, مسجد بعد میں بنائیو, پہلے تیرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے, پہلے تیرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے. میرے بھائیو, اگر پیٹ میں لقمہ حلال ہے تو میرے بھائیو ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے میرے بھائیو محنت کرنے والے ہزاروں پیدا ہو جائیں, وہ اولاد کبھی بھی دینداری کے راستے پر نہیں آ سکتی. خدا کے لیے اپنی اولاد کے پر رحم کھاؤ, خدا کے لیے اپنی اولاد پر رحم کھاؤ, اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا. اللہ سے بہت ہمت کے ساتھ میں نے یہ وراثت کی بات چھیڑ دی ہے, اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس گاؤں سے ایک کام شروع ہو, اس گاؤں میں میرے بھائیوں ہمیں والد کے اندر ایک گراسیا سماج میں کروڑوں روپے کی وراثت تقسیم کرنے گیا تھا, تو بہت لمبا وقت گزر گیا اس میں, کیونکہ 1952 کے اندر ان کے دادا کا انتقال ہو گیا, اب 70 سال کے قریب ہو گئے, چونکہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اس میں 50 وارثدار ہو گئے, اور اس میں کتنے لوگ تو ایسے جن میں بات چیت نہیں ہے. تو وراثت جب تقسیم ہوئی تو اس میں بہنوں کا حصہ الگ کیا گیا, بھائیوں کا حصہ الگ کیا گیا, تو ایک بہن نے مجھ سے روتے روتے یوں کہا کہ قاری صاحب مجھے نہیں چاہیے. میں نے کیوں کہا کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی لڑکی وراثت کا حصہ مانگتی ہے تو یہ بہت برا گنا جاتا ہے, لہذا میں اپنے سماج کی جو ہے باتیں سننے کی وجہ سے, اور مجھے لوگ جو ہے اوائڈ کریں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے تمہارے کہنے کے بعد. پھر میں نے کہا کہ یہ مجھے بلاوے کہ نہیں بلاوے, میں نے سارے 52 آدمی کو جمع کر کے یہ کہا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. وہ میں دیکھو شادی کے موقع پر, ہم اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر 1 کروڑ روپے کا خرچہ کرے نا تو یہ بخشش ہے, یہ بخشش ہے. تم کو کس نے کہا تھا 1 کروڑ خرچہ کرنے کا بیٹی کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ اگر مر گیا تو بیٹے کا جتنا حصہ ہے اتنا ہے کہ شریعت نے بیٹے کا ڈبل رکھا ہے اور بیٹی کا سنگل رکھا ہے, وہ شریعت کا قاعدہ ہے. لیکن میرے بھائیو یہ کہنا کہ شادی وقت ہے پاپا یا برو چلے تو ڈیری دے لوں, تو چاہے کروڑوں روپے کا خرچہ کیا. اللہ پاک مجھے بھی اس کے تو بہت سارا ٹائم چاہے, بس ہم دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو خوب قبول فرمائے. اور فقط آج کا دن نہیں, شاید میرے بھائیوں یہ دونوں بھائی ابراہیم بھائی کے بھائی بیٹھے ہیں, اگر اس مجمع میں سے ایک بھائی کی ایسی نیت ہو گئی کہ میں اسلام کے مطابق وارثہ کروں گا تو اس سے بڑا ابراہیم بھائی کے لیے اصال ثواب کیا ہو سکتا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی درود شریف پڑھ لیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اول الاولین یا ارحم الراحمین. اللہ میں تیرا بہت گنہ گار, اللہ میں تیرا بہت خطا کار, اللہ میں تیرے دربار کا اقراری مجرم ہوں. اللہ بہت بہت چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے, لیکن اللہ اللہ اللہ یہ علماء یہ علماء اے اللہ یہاں علماء ہے, دیندار بڑے بڑے مدارس ہیں یہاں پر. اے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق, محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما, آخرت بھی آباد فرما. اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس بستی کو اپنی خصوصی ہدایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اللہ ایمان کی اعمال کی اللہ تو پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اس ملک میں امن کی ہواؤں کو پھیلا دے, اللہ اس ملک میں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے. اللہ امت کی صلاحیت کو, اللہ امت کی صلاحیتوں کو بگڑنے سے اور اللہ تباہ و برباد ہونے سے بچا لے. یا اللہ یہ جان اور یہ مال اور یہ علم اور یہ صلاحیتیں اور یہ تندرستی اور یہ مکان, یہ آپ کی دی ہوئی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما, اللہ اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاجی ابراہیم بھائی کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اے اللہ ان کی روح کو سکون پہنچا. اے اللہ ان کے بعد ان کی اولادوں میں سکون عطا فرما, انہیں بہت محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں اسلام پر اور ہم سب کو اسلام پر چلنے کی خوب توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہے اس کے جان و مال کی, اس کے عزت و آبرو کی, اس کے گھر والوں کی اللہ کو پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کے ایمان کی اعمال کی ان کی عزتوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس موقع پر مجھ گنہگار کی زبان سے اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے, اے اللہ تو اس کو معاف فرما. اور اے اللہ اس کی وبا سے تو اس مجمع کو محروم, اس مجمع کو دور رکھ دینا. اور اے اللہ اپنی غلطیوں کا ہمیں سچا اور پکا احساس عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے وقت پر ایمان والی اور کلمے والی اور اس حالت میں موت عطا فرمائیو کہ آپ بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی آپ سے راضی ہو. دنیا کے کسی انسان کا حق ہم پر نہ ہو. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد اے اللہ قبرستان میں سلا دیے جائیں گے, رات کا سناٹا چھا جائے گا, وہ قبر کی پہلی رات ہوتی ہے. اے اللہ قبر پر کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو یہ نہ کہتی ہو میں سناٹے کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. اے اللہ وہاں کوئی رشتے داری نہیں ہے, وہاں کوئی مال نہیں ہے, اے اللہ وہاں کوئی خاندان نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے, اس سے پہلے کہ ہمارے کپڑے اتار دیے جائے, اس سے پہلے کہ مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے, ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ تکبر سے بچا, اے اللہ تو گھمنڈ سے بچا, اے اللہ حسد کرنے سے بچا. اے اللہ ہمیں کسی کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کی پوری اصلاح کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک تجھ سے تیرے نیک بندوں نے جو کچھ مانگا ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو برحمتک یا ارحم الراحمین.